तही हम सारे सुरा पगलाया, दस बार तही हम सारे सुरा पगलाया, मगर दगनों को चुमवाला ने वड़ाया, मगर दगनों को चुमवाला ने वड़ाया, नेक तही हाले मगों तो जुताया, नेक तही किंग अप।